Карта нумар 10. Далей ідзе для вызначэння сутнасці гэтай пакуты мой статус таталіс, наступная графа медкарты. Вы, імаверна, здагадаліся, я спрабавала нешта крэмзаць у сваіх начных сшытках. Дзень патрабуе ад нас узаконенай крывадушнасці, ноч не. Уявіце сабе сюжэт. Дзяўчынка гадуецца ў цёткі, падобнай да арліцы, адно манерай выдзёўбваць пячонку, а таксама мазгі ў блізкіх. Аднойчы школьніца высвятляе, вялікую радасць ёй прыносіць складанне песенек, якія яна спявае пад гітару. Фестываль бардаўскай песні. Першы ў жыцці дзяўчынкі сапраўдны поспех, апладысменты, брава. Потым яна паступае ў інстытут і трапляецца непазбежна банальна. Шлюб, развод, жыццё з дзіцёнкам у брыдкіх гадзючніках, галеча і прыніжэнні. У правінцыі час цячэ марудна. Нарэшце сынок мае ложак і стол, над сталом дах, вось і дамок атрымаўся. Але толькі казка хутка расказваецца. А што адбываецца з душой за 20 год жыцця, якім давіся нібы халоднай кашай, а? Ведаеце? Нічога вы не ведаеце. Вы не будавалі гнязда, а птушанят сваіх кінулі. Аднойчы былая дзяўчынка наважваецца паслаць апавяданне ў сталічны літчасопіс. Тэкст друкуюць, а потым друкуюць наступны тэкст. Стогн з засыпанай шахты. Пасля выхаду часопіса я наіўна чакала, што мяне адкапаюць, але нічога падобнага, вядома, не здарылася. Затое з'яўляліся артыкулы, дзе разумныя адукаваныя людзі разважалі пра стыль і выяўленчыя сродкі. Зрэдчас у тых артыкулах усплывала і маё імя. Я яшчэ жывая канала, і гэта называла фігураю мовы. Пісаць я працягвала яшчэ нейкі час, добра выконваючы сваю абрыдлую працу, выгадвала некалькі начных гадзін свабоды. Атрымоўвалася, маё сапраўднае жыццё было крошкамі з чужога стала, незаконнымі, самымі галоўнымі на свеце рэчамі: чытаць, пісаць, думаць. Я магла займацца толькі ноччу, але ноччу я мусіла спаць, каб зранку ісці зарабляць грошы. Аднойчы я прасядзела на кухні да раніцы над пустым сшыткам. Мой сын задаволена раскінуўся на новым прасторным ложку, дагэтуль ён спаў у фатэлі, а я не магла выціснуць з сябе ні радка. Наступнай ноччу ўсё паўтарылася. Жывыя словы некуды зніклі. У маім розуме ашчырылі іклы чучалы, добрасумленна набітыя да мяне залатымі пёрамі таксідэрміі. І тады працавітая падчарка актывізавалася ў мыцці чыгункоў і дастаўцы дроваў. Сэнс гэтага слова я вам як-небудзь наглядна прадэманструю, памраце са смеху. Да таго ж, сына не накорміш катлетамі з рэцэнзій і супам з гадавых літаратурных аглядаў. Мажліва, будь я сапраўднай пісьменніцай або бадзёрай, нязменна энергічнай графаманкай, вынік быў бы іншы. У першым выпадку я паставіла б сваё права на творчасць вышэй за ўсё, у другім нават не заўважыла б, што словы не тыя. Калісьці, выкладаючы лід дзіцянё на прасцінку часопіса, я спадзявалася, што мяне пазнаюць свае. Вось як разведчыкі вызначаюць адно аднаго па пэўных знаках. Вось як Маўглі трапляе ў свет прамахадзячых, вось як брыдкае качаня сустракае суродзічаў. Пазнаюць і прымуць у супольнасць. Ну так, белых лебедзяў. Ведаеце, доктар, я доўгі час лічыла, што са мной нешта не так, бо ў мяне адсутнічаюць лыч і капыткі, а таксама здольнасць пераможна рохкаць. Мая прыёмная сям'я з грэблівасцю указывала мне на маю выродлівасць. Прайшло 10 гадоў, перш чым я зразумела, я падкідыш. Хто мае сапраўдныя бацькі? Дзе мая чарада? Прайшло яшчэ 10 гадоў, і я зразумела, вялікі казачнік не схлусіў. Крэмава-мармеладная, як на вясельным торце, чарада лебедзяў насамрэч існуе. Госці п'яныя, жаніх упаў тварам у салату. Але і гэта не мая чарада. Літаратуру робіць не чарада. Асобы, самотныя, непамяркоўныя. Сярод тых выбітных асоб мала жанчын, няцяжка здагадацца, чаму.